श्री रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेद 47 22 जुलाई 1883 श्यामा रूप उत्तम भक्त विचार पथ। श्री रामकृष्ण भावमग्न, तुम लोगों को कोई शंका हो तो पूछो, मैं समाधान करता हूँ। गोविंद तथा अन्यान्य भक्त लोग सोचने लगे। गोविंद, महाराज श्यामा रूप क्यों हुआ? श्री रामकृष्ण, वह तो सिर्फ दूर से वैसा दिखता है, पास जाने पर कोई रंग ही नहीं। तालाब का पानी दूर से काला दिखता है, पास जाकर हाथ से उठाकर देखो कोई रंग नहीं। आकाश दूर से नीले रंग का दिखता है, पास के आकाश को देखो कोई रंग नहीं। ईश्वर के जितने ही समीप जाओगे उतनी ही धारणा होगी कि उनके नाम रूप नहीं। कुछ दूर हट आने से फिर वही मेरी श्यामा माता जैसे घास फूल का रंग। श्यामा पुरुष है या प्रकृति? किसी भक्त ने पूजा की थी, कोई दर्शन करने आया तो उनसे देवी के गले में जनेऊ देखकर कहा, तुमने माता के गले में जनेऊ पहनाया है। भक्त ने कहा, भाई तुम्ही ने माता को पहचाना है, मैं अब तक नहीं पहचान सका कि वे पुरुष हैं या प्रकृति, इसीलिए जनेऊ पहना दिया था। जो श्यामा है वे ही ब्रह्म हैं, जिनका रूप है वे ही रूपहीन भी हैं, जो सगुण है वे ही निर्गुण हैं। ब्रह्म ही शक्ति है और शक्ति ही ब्रह्म, दोनों में कोई भेद नहीं। एक सच्चिदानंदमय है और दूसरी सच्चिदानंदमयी। गोविंद, योग माया क्यों कहते हैं? श्री राम, योग माया अर्थात पुरुष प्रकृति का योग। जो कुछ देखते हो वह सब पुरुष प्रकृति का योग है। शिव काली की मूर्ति में शिव के ऊपर काली खड़ी है, शिव शव की भांति पड़े हैं, काली शिव की ओर देख रही हैं, यह सब पुरुष प्रकृति का योग है। पुरुष निष्क्रिय है इसीलिए शिव शव हो रहे हैं। पुरुष के योग से प्रकृति सब काम करती है, सृष्टि स्थिति प्रलय करती है। राधा कृष्ण की युगल मूर्ति का भी यही अभिप्राय है। इसी योग के लिए वक्र भाव है और यही योग दिखाने के लिए श्री कृष्ण की नाक में मुक्ता और श्रीमती की नाक में नीलम है। श्रीमती का रंग गोरा, मुक्ता जैसा उज्ज्वल है, श्री कृष्ण का रंग सांवला है, इसीलिए श्रीमती नीलम धारण करती हैं। फिर श्री कृष्ण के वस्त्र पीले और श्रीमती के नीले हैं। उत्तम भक्त कौन है? जो ब्रह्म ज्ञान के बाद देखता है कि ईश्वर ही जीव जगत और 24 तत्व हुए हैं। पहले नेति नेति, यह नहीं करके विचार करते हुए छत पर पहुंचना पड़ता है। फिर वही आदमी देखता है कि छत जिन चीज़ों ईंट चूने और सुर्खी से बनी है, सीढ़ी भी उन्हीं से बनी है। तब वह देखता है कि ब्रह्म ही जीव जगत और सब कुछ हैं। केवल शुष्क विचार, मैं उस पर थूकता हूँ, आप जमीन पर थूकते हैं, क्यों विचार कर शुष्क बन रहा हूँ? जब तक मैं और तुम है तब तक प्रार्थना है कि ईश्वर के चरण कमलों में शुद्धा भक्ति बनी रहे। गोविंद से, कभी कहता हूँ तुम ही मैं हो और मैं ही तुम हो, फिर कभी तुम ही तुम हो, ऐसा हो जाता है। इस समय अपने अहम को ढूंढ नहीं पाता, शक्ति का ही अवतार होता है। एक मत से राम और कृष्ण चिदानंद समुद्र की दो लहरें हैं। अद्वैत ज्ञान के बाद चैतन्य होता है, तब मनुष्य देखता है कि ईश्वर ही सब प्राणियों में चैतन्य रूप से विद्यमान है। चैतन्य लाभ के बाद आनंद होता है, अद्वैत चैतन्य नित्यानंद। मास्टर से, और तुमसे कहता हूँ ईश्वर के रूप पर अविश्वास मत करना, यह विश्वास करना कि ईश्वर के रूप हैं, फिर जो रूप तुम्हें पसंद हो उसी का ध्यान करना। गोविंद से, बात यह है कि जब तक भोग वासना बनी रहती है तब तक ईश्वर को जानने या उनके दर्शन करने के लिए प्राण व्याकुल नहीं होते। बच्चा खेल में मग्न रहता है, मिठाई देकर बहलाओ तो थोड़ी सी खा लेगा, जब उसे न खेल अच्छा लगता है और न मिठाई, तब वह कहता है माँ के पास जाऊँगा, फिर वह मिठाई नहीं चाहता। अगर कोई आदमी जिसे उसने न कभी देखा है और न पहचानता है आकर कहे आ तुझे माँ के पास ले चलूँ, तो वह उसके साथ चला जाएगा। जो कोई उसे गोद में बिठा कर ले जाएगा वह उसी के साथ जाएगा। संसार के भोग समाप्त हो जाने के बाद ईश्वर के लिए प्राण व्याकुल होते हैं। उस समय केवल एक चिंता रहती है कि किस तरह उन्हें पाऊं। उस समय जो जैसा बताता है मनुष्य वैसा ही करने लगता है। मास्टर स्वगत। भोग वासना समाप्त हो चुकने के बाद ही ईश्वर के लिए प्राण व्याकुल होते हैं।